बाहरी आवरण गिरते चले जाएंगे। सारे बाहरी आवरण छूटते चले जाएंगे, एक एक चीज छूटती चली जाएगी। और बाहर से भीतर की यात्रा शुरू होगी, बाहर से अंदर की यात्रा शुरू होगी, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा शुरू होगी। लेकिन ये यात्रा शुरू करने के लिए कोई निमित्त चाहिए था, ये यात्रा शुरू करने के लिए कोई कारण चाहिए था, कोई माध्यम चाहिए था। कोई एक ऐसा माध्यम जिस माध्यम को टकरा करके यात्रा भीतर की शुरू हो जाए, उस माध्यम तक पहुंच करके सारी ऊर्जा शक्ति अंतर्मुखी हो जाए, ऐसा कोई माध्यम की आवश्यकता थी। और ऐसे ही माध्यम की आपने जन्मों जन्मों से इच्छा की थी। एक जन्म की घटना नहीं है, अनेकों जन्मों से, जन्मों जन्मों से इच्छा की थी। और उसी शुद्ध इच्छा के कारण आपके जीवन में आपको एक जीवंत माध्यम मिला। इस माध्यम से आपकी सारी ऊर्जा शक्ति भीतर की ओर परावृत्त हो गई। एकदम जीवन में एक यू टर्न आ गया। और आते आते उस फिर चेतना तक फिर से वापसी की यात्रा है, फिर वहीं जहां से शुरू हुए थे, चेतना से चेतना तक की यात्रा है। उस चेतना तक पहुंचते पहुंचते सारे आवरण गिर जाएंगे, सारे आवरण छूट जाएंगे। जो कल छूटने वाला है वो आज छूट जाएगा। जो जोड़ा गया था वो छूट जाएगा। जो लेकर आए थे शाश्वत, वही था, वही है, वो वही रहेगा। जितना जोड़ा गया था, जितना मिलावटी था, जितना बाहरी था, सारा बाहरी आवरण छूट जाए। वो वापसी की यात्रा आपको अकेले तय करना होगी। चेतना से चेतना तक की यात्रा आपको अकेले तय करना पड़ेगी। यहां कोई साथ में नहीं, क्योंकि कोई साथ था ही नहीं। चेतना अकेली थी, चेतना अकेली रहेगी। चेतना की बाहर की यात्रा में सब साथ में है, चेतना की भीतर की यात्रा में सब छूटते छूटते छूटते चले जाएंगे। एकदम रिवर्स गियर में गाड़ी चली जाएगी, फिर वही जहां से चले थे। जो कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण इस जन्म में मिला है, बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। लेकिन गलत तरीके से मिला है, मिलने का तरीका गलत, व्यवहारिक दृष्टि से गलत ही कहा जाएगा। जो बिना श्रम के रहे मिले, बिना पैसा खर्च करे मिले, बिना बुद्धि खर्च करे मिले, बिना प्रयास के मिले, बिना प्रयत्न के मिले, ये व्यवहारिक दृष्टि से गलत ही मिला हुआ है। लेकिन व्यवहार ज्ञान चेतना को पता नहीं, इसलिए वो उसकी जगह सही है, आप आपकी जगह सही।